Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 kwietnia. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zatrzymane przez CBA, w tym były minister, zostaną przesłuchane w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty. Szef Solidarności mówi, że związek nie ma zamiaru tłumaczyć się z tego, że wynajął salę BHP gdańskiej stoczni na zjazd ONR-u. Ponad 100 aresztowanych osób po największej akcji w historii niemieckiej policji. Były minister sprawiedliwości Andrzej K. w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oprócz niego funkcjonariusze zatrzymali też trzy inne osoby w śledztwie w sprawie tzw. gangu przebierańców. Wśród zatrzymanych jest były minister sprawiedliwości z rządu Marka Belki Andrzej K., a także jego wspólnik z Kancelarii Radców Prawnych oraz dwie inne osoby. Służby podejrzewają, że zatrzymani powoływali się na wpływy w urzędach skarbowych, organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości. Jak powiedział Temistokles Brodowski z CBA, zatrzymani mieli się także podszywać pod funkcjonariuszy. W ten sposób dopuszczali się przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. W zamian za korzyści majątkowe podejmowali się załatwiania spraw urzędowych wobec ustalonych przedsiębiorców. Wcześniej w tym śledztwie zatrzymano innych 8 osób, które podszywały się pod funkcjonariuszy ABW i SKW. Dlatego grupa przestępcza określana była jako gang przebierańców. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymani zostaną przesłuchani w Katowicach. Tam mają usłyszeć zarzuty. Historyczna sala BHP gdańskiej stoczni, gdzie w sobotę odbył się zjazd ONR-u, została wynajęta komercyjnie, legalnie działającej organizacji. Tak mówi przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Sala jest zarządzana przez Fundację Promocji Solidarności, której fundatorem jest Komisja Krajowa Związku. Decyzja o wynajęciu historycznej sali, gdzie w 80 roku podpisano porozumienia sierpniowe na zjazd obozu narodowo-radykalnego, wywołała w ostatnim czasie krytyczne komentarze. Przewodniczący Solidarności podkreśla, że sala została wynajęta komercyjnie na zamknięte spotkanie, tylko tyle i aż tyle. ONR nie jest nielegalną organizacją. Taką podjęliśmy decyzję i nie mamy zamiaru nikomu tłumaczyć się z tego, dodał Piotr Duda. Opiekun drapieżnych kotów z wrocławskiego zoo niewinny śmierci kolegi uznał sąd. Do tragedii doszło we wrześniu 2015 roku. Ryszard P. miał posprzątać wybieg dla tygrysów i skosić trawę. Niestety zwierzę wydostało się z klatki, opiekun zginął na miejscu, a o niedopełnienie obowiązków został oskarżony jego przełożony Stanisław U. Dziś sąd nie miał wątpliwości, że do tragedii nie doszło z jego winy. Zdarzenie to jest nieszczęśliwym wypadkiem. Ani pokrzywdzony umyślnie nie otworzył klatki, bo przecież nie zamierzał utracić życia w tamtym czasie. Ani oskarżony umyślnie, tak jak się mu zarzuca, nie dopełnił obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Uzasadniała sędzia Anna Kochan. Bezprecedensowa akcja niemieckiej policji wymierzona w szajkę, która przemycała z Tajlandii kobiety i zmuszała je do prostytucji. Tymczasowo aresztowano ponad 100 osób. W Siegen w Nadrenii Północnej Westfalii zatrzymano kierującą szajką parę, Tajkę i jej partnera Niemca. Podejrzanym zarzuca się m.in. handel ludźmi, zmuszanie do prostytucji i sutenerstwo. Funkcjonariusze przeszukali w sumie ponad 60 domów publicznych i biur w 12 krajach związkowych. W akcji wzięło udział ponad 1500 policjantów, prokuratorów i przedstawicieli władz podatkowych. Była to największa tego typu akcja niemieckiej policji w jej historii. Minister Łukasz Szumowski ogłosił ogólnonarodową debatę o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. O szczegółach nasza reporterka. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że mamy bezprecedensowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, dlatego trzeba przedyskutować to, czego oczekują Polacy. Chcielibyśmy zakomunikować, przekazać otwarcie debaty społecznej, debaty, która dzisiaj się rozpocznie, dzisiaj zbierze się Rada Programowa. Profesor Paweł Górski, przewodniczący Społecznej Rady Programowej Debaty Wspólnie dla Zdrowia, zapowiedział opracowanie strategii. Tematy, o których będziemy rozmawiali, będą dotyczyły pewnych przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim funkcjonalnych w ochronie zdrowia, dostosowujących do nowych rzeczywistości. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka powiedziała, że doczekaliśmy chwili, kiedy zdrowie ma odpowiednie miejsce w priorytetach państwa. Bowiem to rząd obecnej koalicji rządowej podjął decyzję o zdecydowanym zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia. Pierwsza debata odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia na wschodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Podlasiu pokropi deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. W Suwałkach 15 stopni, w Zamościu 16, w Gdyni 17, w Siedlcach i Krośnie 18, w Tarnowie i Toruniu 19, w Zabrzu, Opolu i Pile 20, a w Szczecinie 21. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Wszyscy muzycy, którzy liczą się w Polsce, a także kilkunastu ciekawych gości zagranicznych, spotykają się w jednym miejscu, na tym samym festiwalu. Enea Spring Break 2018.

Udam się jutro do klubu, gdzie muzykę skoczną grają, a za barem poznania dobrego i złego alkoholu wąż barman stoi. Ona zaś tak rzekła do siebie: nie samymi studiami żyje człowiek. Udam się jutro do klubu, gdzie w pląsach rozkoszy zaznam. I widzieli oboje, że pomysły te były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. W owym czasie znaleźli się razem w klubie, nie znając się jeszcze, lecz poznać się mając. I stanął on przy barze poznania dobrego i złego alkoholu i spożywać począł. I widział on, że to było dobre. Następnie spojrzał na niewiasty na parkiecie tańczące. I oddzielił on niewiasty atrakcyjne od nieatrakcyjnych. I nazwał atrakcyjne foczkami, a nieatrakcyjne pasztetami. Ona zaś była wśród tych pierwszych. I spotkały się ich spojrzenia, a ciała wnet zwarły się w uścisku tanecznym. I wylewał on z dzbana afirmacji do uszu niewieścich słowa skrzydlate, aż oblicze jej uciechą zajaśniało. I przed wyjściem zapisała mu numer telefonu swego i widziała, że wybór to dobry, gdyż wcześniej oddzieliła ona kawalerów atrakcyjnych od nieatrakcyjnych i nazwała atrakcyjnych majętnymi, a nieatrakcyjnych gołodupcami. On zaś był wśród tych pierwszych. A gdy niewiasta odeszła, on rzekł: niech stanie się światłość. Lecz nie stała się światłość, a zaćmienie, gdyż trunek z baru poznania dobrego i złego alkoholu zdradliwym się być okazał. I widział on, że jest mu niedobrze. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Nazajutrz on rzekł: nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Pójdę przeto do niewiasty. I stało się tak. Lecz ona lekce sobie ważyć go poczęła, by na białogłowę łatwą nie wyjść. I odszedł on niepocieszon, albowiem oczekiwania miał wielkie. Ona zaś pretensje doń miała, że poddał się szybko. Lecz gdy wrócił, nadal niedostępną pozostawała. I złym był on na niewiastę i skonfudowanym wielce. Wtedy ona rzekła: niech stanie się kobiecy foch. I stał się kobiecy foch niczym lewiatan potężny. I widziała ona, że foch był dobry. I nikt poza nią tego nie widział. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Nazajutrz ona rzekła: niewiasto zła i gnuśna, czemuż ból i cierpienie zadałaś temu młodzieńcowi? Wszak nic złego ci nie uczynił. Idź i odkup swe winy. I stało się tak. Lecz on na dotyk jej nieczuły pozostał, a wzrok jego na skąpo odziane jej ciało nie padał. I nazwał ten stan męską dumą, albowiem dobry to stan i w odpowiedzi na focha kobiecego jedyna broń skuteczna. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem przyjaciele ich rzekli: zaprawdę, zaprawdę powiadamy wam, dogadajcie się w końcu. I widzieli on i ona, że rada to była dobra. I poczęli słać krótkie wiadomości tekstowe, by przeprosić oraz zdjęcia kotów zabawne, by o uczuciach swych zapewnić. I umówili się na spotkanie, by szansę sobie drugą dać. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Nazajutrz spotkał się on i ona i rozmawiać poczęli. I wnet zorientowali się, że nie w rozmowie klucz do porozumienia leży, gdyż on jedynie o karierze swej, która była dlań całym światem, rozprawiał. Ona zaś tylko o nauce i podróżach, marzeniu swym wielkim, mówić chciała. I widzieli, że to nie było dobre.

No to nic, no my tu jesteśmy, są ludzie. Co? Ja wiem, jacy ludzie. Skąd państwo są? Taka zbieranina, wiesz, no. Co? Co? Nie, mama mówi, że baranina, słuchaj. Mamuśka, co? Nie mogę, przysięgam, nie. Ja przyjdę zaraz, no, za godzinkę czasu. Co? No. Ja... Kolację? Tatusiowi zostawiłem przecież. No oczywiście. Kaszanka jest w lodówce. Jak w jakim? Między oknami tak żeśmy się omawiali, nie? No. Co? Oczywiście. No, to się kawy napij, no. Kawy się napij, tam Turek jeszcze jest. A Dobrzynka? Kredensie. No na tej desce, za tymi szmatami, no. Co? Oczywiście, ja... No przyjdę, porozmawiamy, mamuśka, no zrozum. Bardzo... Ja się z tatusiem już umawiałem, że ja w niedzielę idę na 9, tatuś na 10, ja mu buty zostawiam. No przecież, oczywiście. Oczywiście. Tu... Nie mogę, no. Co? Cicho, no. Co? No nie do ciebie, no. Co, sam? Mam... Nie, z tą... Tą pralkę zostaw, ja się prosiłem, nie twoja sprawa, no. My ją zaniesiemy do naprawy. Poniedziałek. Ja wiem, co tam jest. Tam nic nie ma, no, oczywiście. Ta blacha palista się wyprostowała i trzeba... Nie ma co trzeć, no. Co? Oczywiście. Mamuśka... Ja nie wiem kto. Ja kupię margarynę. Jaki rozrzutny, Ceresu nie było wcale przecież. Co? I nie... Oczywiście, no. I musztardę kupiłem. Musztardę. Uważajcie, żeby się nie zbiła, to będzie piąta szklanka do zastawy. Oczywiście. Tak. Słuchaj, ja bardzo proszę o spokój, ja rozmawiać tu nie mogę, halo. Mamuśka, sekundę. Słuchaj, ja będę za 15-20 minut, dobrze? No, na razie. Co? No, o ja wiem, jak się mieszka w suterynie, to musi być wilgoć, no. Przeproś tych, co pod nami mieszkają, tak, żeby było głośno wczoraj. Tak. Co? Nie. Potem ci wszystko wytłumaczę, dobrze? Zaraz nie mogę, mamuśka, przyjść, no. Telewizję pooglądaj sobie. Telewizję. Czemu nie możesz? Firankę zasłonili? Tak? Dobra. Dobra, no oczywiście. To następnym razem, mamuśka, tak? Na razie, pa. Co? No nie w słuchawce, ja tak robię. No. Rodzina ma to do siebie, że przechodzi ciągłe przemiany. I tak mama z tatą stają się w pewnym momencie babcią i dziadkiem. Syn ojcem, córka matką, a jeden na czterech braci zostaje wujkiem, ewentualnie ciocią, jeśli w międzyczasie zmieni płeć. W najgorszym przypadku mama z tatą stają się teściami, lecz nie zmienia to faktu, że nadal są mamą i tatą, tylko że dla kogoś innego niż zięć lub synowa, nie wspominając o szwagrze czy wnuku stryjecznym, dajmy na to. Zawiłości pożycia mamy i taty na późniejszym etapie wzajemnej koegzystencji wyjaśni dogłębnie i ze swadą Jan Tadeusz Stanisławski. Audycję zakończymy wspomnieniem o Jonaszu Kowcie, który wraz z Janem Pietrzakiem zachwalać będzie zalety ucieczki poza miasto, ucieczki przed urokami życia rodzinnego. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom Iwance Kuniewie i Dariuszowi Pierogowi. Teoria głosi, że mąż jest głową domu, a żona szyją, która tą głową kręci. Jeżeli pod wyż wymienione wartości podstawimy teścia i teściową, otrzymamy. Teść głowa, teściowo szyja. Zawartość głowy jest liczona nie tylko w gramach mózgu, ale i w sztukach poszczególnych zębów w całej swej masie. Teść głowa ma ponadto bębenki uszne, w które bębni szyja teściowa za pomocą zawartej w niej krtani i strun głosowych, a zatem teść spluwa, a teściowa dostarcza śliny. To samo, ta właśnie symbioza zachodzi w odwrotną stronę. Tyle tylko, że teraz teść żuje, a teściowa łyka, bo mężczyźnie przystoją cięższe prace. Ale przesądów tu nie ma żadnych i teść bierze się za babskie działania tak, jak i za inne, na przykład zawsze po jedzeniu on zmywa zęby, a teściowa wyciera. Podział pracy w gębie musi być również. Wracając jednak do początkowego podziału na teścia głowę i teściową szyję, to warto wiedzieć, że szyja ma żyły na wierzchu, a głowa tylko jedną żyłkę, ale w środku. Szyja liczy na tę żyłkę, bo często mówi, tylko się nie unoś, bo szlak cię trafi. I chyba prędzej trafi niż w totolotka. Taka to by była mniej więcej teściowa z usposobienia. A jaka jest tak ogólnie? Ogólnie teściową biorąc, to trzeba przyznać, że bierze ona na siebie, to znaczy na swą głowę tak. Wnuka, zięcia, żonę zięcia, nastolatę, teścia, świekrową, świekra, 129 telefonów dziennie, trwałą, hennę, szprajlakier, kapelusz i szereg wymysłów. Wszystko na mojej głowie, mawia często. Pomiędzy świekrem a świekrą zachodzi znana nam już z powyższych dociekań współzależność typu mąż-żona, teść-teściowa, głowa-szyja, wiek-pleć. Dochodzi coś ubocznego jeszcze, a mianowicie dziadek-babka. Dziadek babkę rąbnął w papkę, koniec cytatu. Ale to było bardzo dawno i podobno nie w papkę, a w pupkę, ale tego też nie wiadomo. Tak czy owak dziadek i babka podlegają teraz funkcji szacunku, to znaczy nikt ich się nie słucha. W związku z tym babka podsłuchuje, gdzie tylko może, a niewiele może, bo głucha. Dziadek natomiast wyzwania z budki do zegarynki i innych instytucji, aby go ktoś przez chwilę posłuchał, skoro w domu nikt nie słucha. Nabiera waloru prawdy powiedzenie, cytuję, gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu, koniec cytatu. Kiedyś bowiem, gdy dziadek do babki gadał, ta była jak malowanie, a dziadek dzisiaj gada, a babka ani be ani me. Nie wie więc babcia, że co jakiś czas rozlega się dzwonek telefonu. Trwa to około 5 minut, a jeśli nawet blisko siedząc i usłyszy, to nic nie słyszy, podniósłszy słuchawkę. I całe szczęście, bo to dzwoni z budki dziadek. A dziadek stoi w budce i drży z podniecenia. Może ktoś już wrócił z pracy i podniesie, może prawnuczek. Wtedy dziadek powie, że prosi do aparatu babkę. A kiedy ta podejdzie, dziadek wreszcie sobie ulży za całe swoje pracowite życie i zawyje. Cytuję. Ty dziadówko, w jednej koszuli cię wzionem, ty taka owaka, bo dziadek umi. Koniec cytatu. I tak długo będzie to trwało, aż nie usłyszy z drugiej strony drutu. Nie ma w domu i trzask. Tak oto kończy się ta epopeja rodu ludzkiego w skrócie. Od głuchego telefonu w przedszkolu poczynając, na trzasku kończąc. Albowiem błogosławieni ci, którzy nie słyszą, a zaraz po nich idą ci, co przekręcają. I to by było na tyle. Niedaleko Warszawy parę minut na kółkach między starą a nową miłosną. Jest przystanek, co ranek pachnie tam majeranek i na piasku sosny rosną. Tam zakuka kukułka, tam zabrzęczy ci pszczółka, coraz nowych doświadczasz wzruszeń. Tam śpiewając chórami z plecakami czasami się błąkają wielkomiejskie dusze. Przystanek raj, w to mi graj, taki raj na wynaj w maju. Nie potrzeba rozgrzeszeń, parę słów, bilet w kieszeń, parę minut i jesteś w raju. To nic nie szkodzi, że się trochę źle prowadzisz, jeśli warunki tobie pozwalają. Jedź autobusem Warszawy pobliże, tu w paradizie na ciebie czekają. Możesz mieć sumienie mokre od dziewiczych łez, tutaj sprawnie cię dowiezie PKS. Cały dzień na czworakach możesz śmiać się i płakać, aż się struny prawytu poruszą. Tutaj możesz być sobą z dwutygodniową brodą, wielkomiejska znękana duszą. Powietrze jak nektar lasu jest chyba z hektar. W zeszłym roku ktoś znalazł grzyba. Tutaj możesz się poczuć i szefowi, zejść z oczu jak do wody wpuszczona ryba. Przystanek raj, to mi graj, taki raj na wyraj w maju. Nie potrzeba rozgrzeszeń, parę słów, bilet w kieszeń, parę minut i jesteś w raju. To nic nie szkodzi, że się trochę źle prowadzisz, jeśli warunki tobie pozwalają. Jedź autobusem Warszawy pobliże, tu w paradizie na ciebie czekają. Możesz mieć sumienie mokre od dziewiczych łez, tutaj sprawnie cię dowiezie PKS. Nie ma ulic, uliczek, dużo pięknych śmietniczek, co po lesie gęsto stoją i w pomroce wieczoru cieszą barwą i wzorem kształcie ślicznych blaszanych muchomorów. Jeśli to cię też męczy, jeśli chciałbyś coś więcej, jest tu paru uczynnych młodzieńców. Im niewiele potrzeba, by cię wysłać do nieba za zegarek lub trochę pieniędzy. No. Przystanek raj. Przystanek raj. W domy graj. W domy graj. Taki raj na wyraj w maju. Nie potrzeba rozgrzeszeń, parę słów, byle w kieszeń, parę minut i jesteś w raju. Koleś tam. To nic nie szkodzi, że się trochę źle prowadzi. Pojętnie. Jeśli warunki tobie pozwalają, jedź autobusem Warszawy pobliże. tu w paradyzie na ciebie czekają. Chodź no tutaj do nas, chodź no. I tylko pomyśl, jaki piękny jest nasz kraj. Przystanek raj, przystanek raj, przystanek raj. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. I do godziny 14 zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, czyli czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. UKF@polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek, i od telefonu rozpoczynamy. Jest taki wspaniały utwór z Bałkanów, nazywa się Eder Lezji, to jest Bregowicza, są zresztą różne wykonania, aby można było prosić, to bardzo chętnie. Sorrow. Eder Lezi na początek muzycznej poczty UKF. Goran Bregović. 22 i 7 truje klub UKF małpapolskiradio.pl. Teraz będą rodzinne życzenia od Bartka dla taty, który ma dzisiaj swoje urodziny. Taty, artysta ulubiony, czyli George Michael i piosenka One More Try. One More Try i George Michael. Są takie utwory, które są dość długie, ale właściwie gdyby trwały nawet jeszcze paręnaście sekund, parę dziesiąt sekund dłużej, to kompletnie by nam się, mi przynajmniej, nie nudziły. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. No i kolejny telefon przed nami. Dzień dobry, witam. Poprosiłbym w ramach audycji piosenkę Street of Dreams zespołu Rainbow. Chyba dawno ich nie było. A nagranie takie fajne, letnie, pod lewą nóżkę. Street of Dreams i grupa Rainbow. I właściwie kolejna wiadomość jest troszkę na temat, bo pan Adam pisze: dla wszystkich kierowców, którym pięknie świeci słońce, Suzy Quattro i Chris Norman, Standing In. Our love is a lie, and so we begin foolishly.

ulubiony zespół sprzed bardzo wielu lat. Się okazuje, że nie tylko mój. A po godzinie 14 w Tonacji Trójki mi Piotr Kaczkowski. Tyle dzisiaj od samego rana o Japonii i po południu jeszcze też będzie, więc może zespół Styx i Domo Arigato Mr. Roboto. The time has come at last.